sé qué acento tome por normal. A política y tanta palabrería, falabaratos oficiais, todo mentiras, cuestión de enganar. Los pocos que escuitan acusacións, promesas, versos manipuladas, las cousas. A política non deixa de ser máis que verba calidad. E cálense, caso dicir mentiras, mellor non falar. Facendo leis en consultar a población, democracia é unha farsa, engano é a elección. Podes escoller a faciana para que todo siga igual, o bipartidismo non dá opción. A ti sempre que irá mal, xentes avarentas son os que gobernan, entra no cristal. Famos e o agosto roban, prevarican, especulan, é o normal. A política é un xogo de que quere gobernar, o pobo contanos que debemos ir votar. O importante é que o xogo sempre poda continuar, a xente sometida e eles a mandar. Encálense, caso dicir mentiras, mellor non falar. Cállanse, promesas o enganos no se ufará. Psicología, do sometemento mental, programación neurolingüística, manipulación sexual y audiovisual, mentiras para.